الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أحل أمته ملته كالليث حل مع الأشبال في وخمير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فمبلغ العلم فيهن أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا جهان از روی تو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع قال تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. مروچگین جمعه مصادف با 19 ماه مبارک رمضان سال 1416 هجری قمری 20 بهمن ماه 1374 هجری شمسی تا پایان ماه مبارک رمضان یک جمعه دیگه آخرین جمعه در پیش داریم. موضوعاتی که قابل طرح و بیانند برای مروچگین مجلس نسبتاً زیادند. از این لحاظ بر حسب مقتضای فرصت نسبت به بعضی موضوعات قدری مفصل و نسبت به بعضی ها به اشاراتی اکتفا کنیم. مبارک رمضان ہے، ای ایام مصادف با ایام شہادت سال روز شہادت حضرت امیر المؤمنین یعصوب المسلمین پسر امو و برادر رسول خدا علیه التحیت و السنا، شهید راه عشق مولای حقیقی شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نظر بعضی اشی ان کے واجہ شہادت 21 رمضان بوتا که آهم قبل از جمعه آینده اند و دروچ دیگه باقی اند. و نظر علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ایشین که تاریخ ضربت حضرت امیر المؤمنین شب جمعه 17 رمضان مبارک سال 40 هجری اند. و تاریخ شهادتی بعد از مضروب و مجروح بوگا شب یک شنبه 19 ماه مبارک رمضان. من پیشا پیش ای زائعی عظیم جهان اسلاما که بعد از رسول خدا علیه السلام و السلام رحلت جانگداز حادثه دردناک بر قلوب مسلمین عالم و بعد از رحلت و شهادت سه تا خلیفه بزرگوار پیش از حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه دیگه ای پیمین صدمه و مصیبتی تا امروز دیدگان جهانیان و اهل دنیا یا به ویژه مسلمانان روی زمین مشاهده نکوته و هیچ کس قلب سرا ای پیمین بزرگین داغی ننشته. دل میل کند که قدری درباره شخصیت حضرت امیر، هرچند که این شخصیت با ارزش از روشنایی خورشید هم در جهان درخشانتر و روشنترند، اما برای کسب فضیلت برای وقت و تذکر اذهانی که مرور زمان یک مقدار نسیان و فراموشی چه ای ارزشان ذهنانی سر یارتا بی مورد نهین، هرچند که آیه حق منقبت و عظمت نه یک هیچ مدان و ناقابلی مثل من، که بلکه تمام دانشمندان و سخنوران روی زمین از ادای حق وصف این شخصیت با عظمت قاصرند. ولی آنچه حقیر هم عرض کن طبق احادیث و روایاتی که در شأن حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه وارد بود، و برایشی که بزانید که ما در دیدگاه ما اگر احیانا بحث او اولویت و اولیت و افضلیت در جای وقت محترهند بین خلفای چهارگانه، ولی ما نسبت به تمام اصحاب پیامبر علیه السلام به ویژه در باره چهار خلیفه برحق و راشد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر یکسان داریم و نسبت به تمام چنان مخلصانه ارادت مندین، گرچه لیاقت و ارادت مندیه به آنی درباره ندارین هم، که آیانی دربار درگاه آیانی آستانه کوچه یا اگر سگی رد بوتا آیه پادانی خاک می سرمه چشم لائق و قابلی. یک مرور مختصری بر احادیثی، چند حدیثی که از جمله احادیث بیشمار در فضیلت حضرت علی مرتضی رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب روایی و سیرت نقل کنک بودگند خدمت شما بیان کنو. حدیث منزلت یعنی زمانی که نبی اکرم علیه السلام رهسپار جنگ تبوک بود، آخرین غزوهی که شخص رسول خدا علیه السلام در آیی شرکت فرمایند، طرف مقابل دشمن رومیانتند، قیصر لشکرت مسافت بسیار طولانی بیش از 500 کیلومتر راحت، موسم تابستان و گرمای شدید حجاز مقدست، فصل فصل بهره برداری و رسیدن خرماهایت که اهل مدینه نخلستانهای خرما آنی زندگی مدارتند. ای پیمین جنگ و جهادی یا در کپگ و روگ مزنین همت و از خود گذشتگی و سرفروشی یا تقاضای کد که صحابه کرام شان لائقت و همه همی پیمتند، که قرآن عظیم این لحظه خروج به این جنگ ساعت العسره قرار داتا، و این جیش نام لشکری که به این راه حرکت کتا جیش العسره در تاریخ اسلام مشهوره. تنگی و سختی و مشکلات وقتا با مشکلات مبارزه کنگو برای این راه در کپگ. نبی کریم علیه السلام عادت مبارکیت که هر جایی که هر وقتی که واجه تشریف ببرتیم بیرون از شهر مدینه یا حتما بایستی یک نفری به عنوان وتی جانشین موقت در طول سفر که واجه خارج مدینه به سربا آیی بنوان جانشین موقت پیامبر علیه السلام در مدینه بمانید. معذور و بیمار و پیر مردان و زنان و کودکان ادا تحت نظر قرار بدن تو آیان امور رسیدگی بکند. در ای جهاد و جنگ که نبی علیه السلام و تشریف برگه تصمیم گفتگد اراده فرمایند که حضرت علی رضی الله عنه و مدینه تها بنندینید و نندینید به عنوان و تی جانشین موقت تا رفت و برگشت از غزوه تبوک. شخصیتی در شجاعت، مردانگی و دلیر مردی بی مثال مثل شیر خدا رضی الله عنه و پیشوات ایپم تصور کد که من بجایشی که گنجان بازان گو اسلام جان نسار و سرفروشان مجاهدان امره ببون و در ای عظیمین با فضیلتین جهادا که در ای سختی ها انجام گیری طبیعتا رتبیم خیلی بالاین با ایشان امراهی بجا و جهاد و جنگ در که پگا پیغمبر علیه السلام پا من اشیا شایسته گندید پا من اشیا لایق گندی که من در میان یک مشتی زن و بچه و کودک و معذور و معلور و بیمار جا بمانو در مدینه. شوق شهادت و جهاد آیا بیتاب و بیقرار کو و در محضر رسول خدا علیه السلام حاضر بی عرض کند که یا رسول الله تو پا من شاعت گنده پا من مناسب گنده که من در میان زنان و کودکان و بیماران و پیر مردان ناتوان از جنگ در مدینه بنندون و میان در میدان جنگ میدان نبرد در مقابل دشمنان خدا با ذوالفقار جهاد مکنو. خیلی از این قضیه حضرت ناراحتت احساس ناراحتی کد با توجه به شوق شهادت و ابراز شجاعت و دلیر مردی در مقابل دشمنان خدا که خدای پسندیده اند برابط مدینه مانگی یک حسرتی و یک نقصانی و مزد و ثواب و درجه کمی تشخیص داد و فکر کتگد و پیغمبر علیه السلام خدمتا با ناراحتی جمله مطرح کو کواجه تو منا مانند جنینان و کودکان و بیر مردان و مریضان مدینه تو کنندینه مجاهدین بروان جنگ بکنه. واجه ارشاد فرمایی و با کلماتی بسیار مختصر ولی بسیار پرمعنی و کلماتی که بلندای عظمت و نهایت فضیلت در ای جانشینی موقت برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه در تاریخ ثبت کرد. فرمانتی الا تحب ان تكون منی بمنزلت هارون من موسی. علی من گوتو هما کارا کنه گون مروشی که حضرت موسی علیه السلام نسبت بوتی برادر بزرگ هنگامی که به کوه طور ره سفار بو برای دریافت تورات گوتی مستریم براتا هارونا معاملهی فرمایند که وقتی موسی کلیم علیه السلام نبی اولوالعزم به طرف کوه طور روانه بو، هارون گشت پیغمبریت گشتی اخلفنی فی قومی، ای هارون تو منی قومتا ای ملت بنی اسرائیل در میانا منی جانشین ببو تا من به طور برون برگردون و اشانی مواظب بو که براه فساد و گمراهی مروند، هموارا هدایت و ارشادش بکن، سرکشیش بکن. آیا تو دوست نداره که در این جریان این سفر تو به من با من تی نسبت همان نسبتی ببی در این قضیه که هارون علیه السلام آگو موسی حاصل بود؟ تو دوست نداره که تو گو من همان به منزله هارون از موسی علیه السلام ببی؟ الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه بزان دنیا که بعد از من نبی نی و تو هم نبی نه و تو هم نبی نبه و هارون علیه السلام برادر بزرگ موسی علیه السلام دو سال پیش از حضرت موسی چه دنیا رخصت بوده رفته، حضرت موسی زنده بوده، مستر امراتی فوت کوته و هم نبی بوده، در آقضیه در نبوت با حضرت موسی مشارکتی هسته موسی علیه السلام وقت خدا و انتقاضا کو وقت رفتن به کوه طور اداوتی جانشین کاملی گفت که تا من برام بر بگردم. علی من هم گفتو هما کارا کنگون که حضرت موسی یا کوه طور رو بگه وقتا گفت برا تا ای کار کو. ای فضیلت حضرت علی رضی الله عنه، مقام شامل حضرت علی نشانه دند. فتح خیبر موقعی قلعه های خیبر فتح بودن، فرماندهان جرار و عظیم و شان اسلام کلیه قلعه های خیبر، خیبر آبادی مشتمل بر هفت قلعه است، شش قلعه فتح بوده قبلا، یک قلعه که محکم ترین قلعه مرکزیت قلعه قبوس آی تا یهودا در بند کتند و خیلی مقاومتش کرد و اشیه فتح قدری به طول انجام گرفت. پیامبر علیه السلام در شامگاه یک روزی ارشاد فرمایی لأوتین الرایت غدن رجلا یفتح الله على یدیه یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فردای امروز من فردا صبح حتما پرچما به دست فردی دیون، به دست یک مردی من پرچم جنگا تحویل دیون که خداوند به دست آیی فتح کند خیبرا، قلعه قموسا خیبر فتح کند و با فتح ای قلعه قضیه خیبر تمام بی. و آ شخص دارای ای هویت که خدا و رسول دوست دارو کند و خدا و رسول هم آیا خیلی دوست دارند. فبات الناس یدوکون لیلتهم، حدیثی حتی که مردم در این شب خیلی ها در بیداری و آرزو و انتظار به سر برد که این شخص که اینقدر فضیلت پیامبر برای بیان فرمایند کی بید که بنده این سعادت آیا حاصل ببید و بعضی چه شوق اشی که شاید ما ببین آن مردم واب نکبتن در این انتظار. اما صبحی که لحظه‌ای که پیامبر لوتی ای بیرقا به دست کسی بدند یک برا مردم منتظرند، بعضی پادانی سوتکانی سرا انگشتانی سرا و تا برز کنن که آن حضرتش بگندید، شاید همایان مراد ببند تو توارش بجند. اما یک دفعه گنچه گل درخت نبوت شگفته بید، لبهای مبارک رسالت به سخن باز بند، ارشاد فرمایینی که علی ابن ابی طالب کجایند؟ عرض کنند یا رسول الله علی به درد چشم مبتلاین، آشوب چشم بیماری یا گپتگو چشمانی قرمز و سرخند، تو درد کنند تو خیمه تو کن درحت نکن یحت نکن بیمارند و همی بیمت فرمانتی بروی در همی حال بیاریتی با همی حال که مریضند و چشمی پچ بوت نکنند تو درد کنند بیاریتی. حضرت علی یا رقبو به محضر پیغمبر علیه السلام، نبی علیه السلام و تی آب دهن مبارک همیشه من و تی شعری تا های جای گشته، بر چشم علی بر قدم پاک ابو بکر، مالید لعاب دهن خیش پیامبر. حضرت علی چند ماه شفا حاصل کو و بیرق پیغمبر را به دست داد و ره سپار فتح خیبر یعنی قلعه قموس که محور خیبرت فرمایند و قضیه همان که شما اشکتا خیبر فتح بود، فاتح خیبر سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی عنه. روایت دا فرمانی علی منی و انا من علی، علی از من و من از علیم، ای کمال قربا یگانگت و اتحاد رسینی. من کنت مولاه فعلی مولاه، هر کسی که من آیه محبوب ببون علی هم باید آیه محبوب ببید، کسی که من دوست دارو کن علی هم باید دوست بدارید. فرمانی انت اخی فی الدنیا والآخره، پیغمبر عقد معاخات در میان مردم مدینه برقرار کند. علی ناراحت پیدا کرد یا رسول الله تو بین من و هیچ مسلمانی دومی معاخات عقد برادری برقرار نکو، من تنها من تگو. پیغمبر فرمایی که تو منی براده، من ایگه تی عقد معاخات بسته، تو منی براده ساخته، تو دنیا و آخرت منی برادره. خود حضرت علی فرمانی والذی فلق الحبت و برع النسما، قسم به ما خدایی که دانه یا در دل زمین شگافی تو چنای جوانه درکن سبزی که، و برای نسمت قسم به خدایی که روحی پیدا کتا ارواحی خلق فرماین تگند، انهو لعهد النبی الامی الی، نبی امی علیه السلام گو من عهد و پیمان بستا که انهو لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغزنی الا منافق، منا جز مؤمن کسی دیگه دوست داشتر نکند و گو من دشمنی نداری جز انسان منافق. همیشه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابی خاص رسول خدا علیه السلام فرمائنی کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، ما منافقانا با دشمنی حضرت علی با بغض با حضرت علی شناسایی کود. در همه زمان ما چاره هر کسا نسبت به حضرت علی بغض هم مزاند که ایشی منافقی، چون واجه آپ این فرمائن انا مدینة العلم و علی بابها، سر زبان ها مشهور، من شهر علم و علی دروازه آ شهرند. دیگر روایت فرمانی ان فیک مثلا من عیسی، ای علی در تو یک شباهتی با حضرت عیسی ها، حضرت عیسی یهودیان به قدر دشمنی کد گوایا که حتی یه مادر پاک حضرت مریمش تهمت جا، یک هنچین گروهی پیدا بی که گونتو هم تا جای عداوت داری که آیانی شقی و بدبخت ابن ملجم شمشیر تی مبارکین فرق و گیوارا کپ کن دنیا مکن تو طرف شهادت رسی. و حضرت عیسی باره نصارا به بهانه محبت افراطی، محبت خارج از محدوده، محبت خارج از دائره معین شده ای که خدایا در حق انسان یه محبت معین کتا، پیغمبری صالحی محبت محدوده ای که خدا تا این کتا، نصارایا بیش از آحد با چکو اظهار و محبت کو، اظهار محبت کو با حضرت عیسیا بجای رستن که آیش خدا قرار دا یا ادعیا پسر خدا قرار دا. ای هر دو پارتی، هر دو گروه گمراه بود و برباد بود، هلاک بود. در تو هم یه شباهت موجودن که منی امت دو گروه، یک گروه بتی افراطی عداوتا، یک گروه بتی افراطی محبتا، چرده خارج بان و گمراه باند. سپس خود حضرت علی رضی الله عنه اضافه فرمائنی یهلک فی اسنان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق و مبغض مفرط یذهب به شنعانی الى غیر الحق. و این همی شبیه ای الفاظ در نهج البلاغه موجودن که فرمانی یهلک فی صنفان، در حق من، در باره من، در من دو صنف انسان، دو گروه از مردم هلاک بی ویران بی. یکی محب دوستدار دی افراطی که منی محبت آیا چه دائره حق بیرون ببا، پایا از دائره حق در محبت من، در ادعای محبت من فراتر ایر بکند. اوصاف و مقامی که خدا و رسول به من دادگند چنایان اضافی و مازاد و بالاتر و مبالغ آمیزین وصف تعریف منا بدند. و مبغض مفرد یکی هما عداوت دارنده افراطی که آیی بغض و عداوت همچه دائره حق در بیت و بنا حق گمن بغض و عداوت و تدکینه در سینه وط بداری، ای هر دو حلاک با. نهج البلاغه می رواد تا ای قسمت نی، ولی نهج البلاغه تا اضافه این واجه خطبه تا ای نقطه دیمترا فرماینی خیر الناس فی النمت الاوسط، بهترین مردمان در باره من به اعتبار عقیده و به اعتبار ارادت نسبت به من النمت الاوسط، همایانی هستند که آن روش متوسط و میانه یا اختیار بکنند، نه در حب افراط بکنند نه به سوی بغض بروند افراط بکنند بغض نمکان. حضرت عمار بن یاسر فرمانی که رسول خدا علیه السلام قال لعلی، به حضرت علی فرمایند اشق الناس رجلان، ای علی بدبخترین انسان ها دو نفرند، دو فرد، دو تک فردند، دو نفر، یک دو، یک احیمر و سمود الذی اقر الناقه، یکی هما قدار نام از قوم سمود که چهره سرخت، هما سرخک، سرخ رنگ، مرد سرخ رنگ، سرخ قیافه قوم سمود که ناقه حضرت صالحا که خدای طور معجزه از صخره سنگ پیدا کتگت و شیری داد به تمام قوم، آیا بر اثر فریب یک زن دامدار و فسادکاری این ناقه پیان گردتو ناقه از بین برد، آیا هری از بین برد که نتیجه ای عمل زشت آیی چه به دنبال داشت؟ آمدن عذاب خدا بر تمام ای قوم. دو، دومی شقی، دومی اشقا، بدبخترین هما کسی این که یزربو که یا علیو الاحازهی، یعنی قرنی، حضرت عمار تفسیر که واجه فرمان دومی بدبخترین انسان عالم انسانیت جهان بشریت، بدبخترین انسان دومی بعد از قدار سمودا هما کسی این که آیی ای علی تی ای جاگاها، یعنی تی ای سر تو کا، تی گیوار تو کا، و تی شمشیر وارد کن، ضربه وارد کن شمشیره، تراجند مورد ضرب شمشیر، ضربه شمشیر قرار دند، آیه دست ظلم و ستم حتی تبتل منه هازهی، یعنی لحیته تا اینکه چه آخونه که چودا چه تی سرار روانوی تی ای جاگه واجب ریشان مبارک بتی اشاره فرمائید که تی ای جاگهانا تی ریشانا تر رکن چی تی سر خونا. و همین پیم بود وقتی که لحظه یاد که لحظه موعودی که برای حضرت خدایا شرف شهادت و سعادت شهادت لحظه معین فرمائن تگد، اما برای امت اسلام سیاه ترین روز، تیره ترین زمان، محرومیت از یادگار رسول خدا علیه السلام و شخصیتی که خورشید آفتاب جهان تاب هم در برابر آیه عظمتا سر خضوع و سر شکستگی خم کنوتی از ای پیمین شخصیتی رهبری جامعه اسلامی و نه تنها مسلمین که جهان انسانیت محروم قرار گرفت. سهرگاه اما شپا قبل از اذان واجه طبق معمول بیدار بود. حضرت حسنی توارکو فرزند بزرگ وتی بیا حسن مروچگی شپا من وابتا رسول خدا علیه السلام زیارت کو. من واجه خدمتا وتی درد دل پیش کو یا رسول الله من از دست تیئی امت افرادا خیلی اذیت و آزار گندگو. پیغمبرا فرمائن دعا بکن، دعا بکن که خداوند ترا از اشام بهترین هم نشین بدند و آیانا خدا تعالی جل علا شانهو آیانی تصور مطابقا چه ترا بدترین افراد فردی عطا بدند تعویل بدند. ای وابی بیان فرمائن دیر نبود مؤذنا اذان داد، مؤذن نام ابن النباح، ابن النباح مؤذن مسجد کوفه حاضر خدمت او و عرضی کرد که الصلات یا امیر المؤمنین، نماز وقت ای امیر المؤمنین. بزانه همیشه پیند که طبق قرار داد و تی دوش شومی رفیق دیگره عبدالرحمن ابن ملجم مرادی خارجی که از فرقه خوارج، از فرقه که تا آخرین لحظات جنگ صفین جزو پیروان مکتب علی و تش قرار داد، جزو مخلصان خلص حضرت علی شود قرار داد، ولی وقتی که حضرت مسئله تحکیم حکمیت ایرام کد و جنگ ختم کو با حضرت معاویه اشان بر امام بر حق یعنی حضرت علی خروجش کو در کپتند و به عنوان باغی و خارجی در تاریخ اسلام شناخته بودند که بعضی بعدن بر اثر نصائح توبهش کو بعضی که توبه کار نبودن علی رغم آن نماز و روزه و حج و عبادات و طاعت و تحجدان حضرت در نهروان گو آیان جهاد کو تو تارماری کو نابودی کتند، بقایایی از آیان پشکبته گد که از جمله آیان یکی ابن ملجمت که در حس انتقام جویی وتی گذشتگان کثیف که شمشیر ذوالفقار و یا به فرمان صاحب ذوالفقار مجاهدین اسلام آیانی وجود لوسا از صفحه زمین نابود کتگت وارد کوفه بود تگت. و عجیب ایش این که بازم ادا هم یک زن فاسدهی تحریک مزید سبب هیجان بود ابن ملجمه آهم جز خوارجت چه خارجیانت آجنین آیه پدر و برادر و خیلی کشک بود دیگه. ابن ملجمه گوشت که تو حضرت علی شهید میکنه من گوتو ازدواج کنو که قطام آیه نام نویسته بود دیگه غالبا. ای بدبختا کمین گفته که در کنار دروازه مسجد وقتی که حضرت به طرف مسجد راهانه بود یک برا واجب بی خبرت که دای کسی کمین نشته یک برا شمشیر گروک توپیک احساس کد همراه هم پشت سرا واجه جندا و همه ضربه وارد بو واجه همه جاها که پیغمبر علیه السلام پیشنگوی فرمائن تگد و خون رهتن جاری بودن واجه ریشان سرا مبارکین و بلا فاصله اولین کلمه‌ای که چه واجه زبان در چیت فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که من به کامیابی رستم، من به فوز و فلاح رستم. به همین مناسبت من آیه وند که هر نفس موتا چشید، کل نفس ذائقه الموت، و شما مزد قیامتا به شما دیگ بی، اما هر کسی چه جهنم رستگار کنک بو و جنت راه دیگ بو فقط فازا، یقیناً آیی کامیاب بود، فائز بود، به فوز رسید. حضرت فرمانی فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که من کامیاب بود، بوت مراد نائل بودم، منی منظور مراد شهادت، من بوت معشوق شهادت متصل بود. ابو اسود دو علی واجه شاگرد و مرید خاص قصیده دردناکی دو واجه مرسی تهداری، الا یا عین ویحک اسعدینا، الا تبکی امیر المؤمنینا، الا قل الخوارج حیث کانو فلا قرت عیون الحاسدینا، افی شهر السیام فجعتمونا بخیر الناس ترن اجمعینا، قتلتم خیر من رکب المطایا و ذللها و من رکب السفینا، و کل مناقب الخیرات فیه و حب رسول رب العالمینا. ای چشم بگری ما را بوتی گریه یا سعادت من بکن، و آیا چم تو من نگری به مگر به امیر المؤمنین جدائی ها چه دنیا روگ و آیه شهادتا، به خوارج بگوشی فرقه گمراه خوارج هر کجا ببند که شما حاسدانی چما خدا سرد نکند، اگر علی چه دنیا رفته، اگر علی چه دنیا رخصت بوده، علی فرزند حسن مجتبی، علی شیر مردی فرزند حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما و اسلام فداکار مخلص انگه هستند که آنی جاگاه بلندند، آنی خط مشی ادامه بدهند. شما در ماه روزه میدران دردناک کد، باعث افاجعه دردناک بودی، به وسیله به شهادت رسانیدن خیر الناس ترن اجمعینا، شخصی که از همه مردم این زمان و تی چه درستان بهترین انسان هایند، و کسی که آی رسول رب العالمین علیه السلام و سلام محبوبت شما به شهادت رسید، یقیم الحق لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا والاقربینا، آی عدالت مهد معدلت ای حد که بر مسند اقتدار که نشته خلافت راشده، آی حق اقامه که زنده داری و درباره دشمن و دوستا عدالت دامنا از دست ندند. کأن الناس اذ فقدوا علیا نام حار فی بلد سنینا، من مردمان گندگون زمانی که علی در میان آیان نهند، علی شگار کتا، علی به شهادت رستا، مردمان گندگ بند مثل جانوران سرگشته در سال قحط زده و قحط دیده سارتا، جانوران حیوانات چطو بیابنان تا سرگردانن، هیچ گونه مزرعه و سبززاری نگندند که بدی گسنگی برطرف کنند، مردم دنیا بعد از علی همی پیما سرگشته و حیران و سرگردانن، آیانا اپایمین پیشوا و رهبر عظیم و شان جانشین بر حق خلیفه راشدی مثل علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام چه دستش داد تو کسی در میان آیان نیستیم. بله عزیزان، حضرت علی یه شخصیه داره. پادشاه قلبه ایوان او یک حسام و یک ذره حسامان او، اقبال گوشی حضرت علی همه حکم فرما و حکم آن اسلامی و جانشین پیامبر علیه السلام که آی گویا در مقام ما فوق پادشاهی مصطلحی که ما شما فکر کنین قرار گرفته، اما آیه کاخ و کسر چیه؟ کلبه آیه منزلین، یک آلونکی، یک معمولی خانه آیه خانه زندگی و موجودی ذخیره آیه خانه به جای طلا و نقره و زر و ثروت و اینقدر هزینه سفره، اینقدر فوق العاده مسافرت ها و اینقدر فلان و فلانانی بدلا، آیه موجودی منظر یک حسام، یک شمشیر، ذوالفقار، یک زره و یک زره، یک میدان جنگ در مقابل دشمن کاری بندی سان است. درود شریفان. مطلب بعدی با توجه بشی که وقت رو به پایان رو گند، مسئله اعتکاف که آیه زمان هم نزدیکن، مروچی 19 رمضان، شبی 20 باندا شنبه برابر با 20 رمضان که بانداتگین بیگاه آخری لحظه، یا یعنی یک لحظه و که چند ثانیه قبل از غروب خورشید، معتکفا در مساجد معتکفین اعتکاف نندگه نیت کنگه لوچید. نبی اکرم علیه السلام آوتی بعد از هجرت دورانا هیچ سالی اعتکاف رمضان ترک نداد. ده روز آخر رمضان یک بری واجه تمام ماه رمضان اعتکاف نشت، ولی ده روچی حجبه ترک نداتا. لذا اعتکاف نندگ سنت مؤکده اینت. هر محله هر مسجد حد اقل یک نفری اعتکاف بنندی، اگر یکی هم منندی تمام اهل محله تارک این سنت مؤکده حسابا. اما فضیلت اعتکاف اگر ما پی ببریم ای عمقا، نه یک نفری که بلکه قرعه کشی یا جاگه به هر نبی مسیح تانی تانندگی، اگر میتا جذبه و روح و زندگی حیات ایمانی موجود ببین. حدیث دایی حتی که یک شبان روز رمضان اعتکاف نندگ آیه ثواب با ثواب شهادت در راه خدا و شهید شهیدی برابری کند. یک روچی دیگر واتی حتی اعتکاف نندگ برای رضای خدا نتیجه ایشی دند که خداوند بین آشخص و بین جهنم سی خندق هنچین فراهین و پهناورین دور دند، همین چو پاسله دور دند که هر یک خندقی پهنات به اندازه مشرق تا مغربه. یک روچی اعتکاف مزدنشی امام شعرانی نویسی صاحب کشف الغمه رحمت الله علیه که اعتکاف دهه رمضان گو ثواب دو حج و دو عمره برابره. علامه ابن قیم فرمائنی که مقصود اعتکاف و روح اعتکاف اشن که انسان وقتی دلا گو ذات پاک الهی وابسته بکن و از هر سوی دیگر به سوی خدا بر بگردی، تو به سوی خدا و تی قلب و وجود و همه تن متوجه بکند. گویا معتکف در پناه خدای حتا پناهنده خانه خدایند که هم و تی مغفرت و آمرزش طلبگار از خدا و تی یارتا خدای لوگا میار کتا که ای خدا هم منا ببخش و هم منی اهل محله ببخش. فقهای احناف کتابان تا هم نوشته که اعتکاف مخلصانه اعتکاف چه افضل اعمال شمار کنگ بوده. حدیثی آیات که المعتکف یعتکف الذنوب و یجری له من الحسنات تعامل الحسنات کلها. صاحب اعتکاف یک خوبی اشیه که مسجد نشته چه گناهان دورن، بازار اجتماع دیوانان بی خودینا بی خیر و بی فایده این رفیق امرهانی امرهداریا چانی غیبتانی گوشدارگا چانی گناہانی حبرانی بہتان و تحمتانی گوشدارگا دروگانی گوشدارگا دروگ بندگا دیکھے چم میں بے نام حرم دور دے گا گوش چم آزائے بدن کلن آئی وجود چھ گناہان سلامت مانی در حال اعتکاف اما آدگر نیکیانی کے اہل جامع و اجتماع انجام دیانت نماز جنازے روانت دیگر کارہائی خیر نیمگا روانت آیانی تمام نیکیانی اواز اللہ پاک ان اے مسجد نندو کی معتکفہ حمدہ نشتگی جاہا عطای فرمائن اعتکاف ہنچکو برائے مردینا سنتیں برائے جنینا ہم سنتیں و امید ہے کہ مثل سالہ قبل انشاءاللہ آمار معتکفین و معتکفات از میان خواہران و برادران بالاتر سالہ قبل ببید انشاءاللہ و برای جنین آدما ماتان و گوہاران اعتکاف خیلی راحت تے و تی منزل تا و تی لوگ تا یک اتاقی یک گوشی یک برای و تی نماز جاہ اختصاص دینت ہمو دا اعتکاف نیت کنندی حتی ضرورت ہے خانگی کاربارانا اگر سرکشی لوٹی ہمو دا توار کن یا کیا کبھی ہے کس طرف آدھی دختری کسی دیگر رہنمودی کن رہنمائی کن و پرمائی تھی و اسی کی شما اشتم متقب در اعتقاب سلم بوکم دپا مہر بجا ہچ مگوشی یا دانگی حبر ہم مکان حقنی حبر ہم مکان ای دروگ یش بستا لوٹ دگش کی اعتکاف سنگین کرن بر مردما حتا حدی کتاب ہا یہاں تک اعتکاف تا معتکفا دگر مسجد تا بی جہت واپسگ ناجائز ہیں مسجد خبر کرے حتا بی جہتی ناجائز ہیں مسجد معاملہ حرام سودا خرید فروش اما معتکفا جائز ہیں در اعتکاف حتا خرید فروش ہم بکا یعنی مسجد تا ای نمائندہ مغازے گئے کہ فلان جنس بازارا با یہ قیمتا میں خرید بکنو یا جنس نمونه یاری پیشی داری یه جنس آیی اوکی دند منظوری دند قول کند آترف رو برای معامله کند اشکال نداری عبادات دین اللہ خیلی ارزان و آسان کو دگند و ایشان این موقعیتانی تها که موقعیت هایی که سر سال تکرار بند شان کم دستی های عزیزان این موقعیتانا با عظمتین چه دست مدید امیدوارم که اللہ تعالی جل علا شانو در این راستا مار شما را توفیق عنایت بفرمائنید و عزیزان این مسئله سنتا انشاءاللہ رسول اکرم علیہ السلام کاملا احیاء کنند مسئله شب قدر آئی پیغمبر علیہ السلام فرمائن تا کہ لیلت القدر ہر کسی با ایمان و ثواب امید زندہ بداری تو عبادت بکن آئی گناہ معاف کنگوان و ہر کسی یہ شب خیر آ پش بکپی آ محروم آ بدبختی و جز بدبخت یہ شب خیر محروم نبید و یہ شب ان کے خیر من الف شهر یا کی شب زندہ درگ ثواب برابر با ہزار ماہ معادل 83 سال و چند ماہ عمری عبادت آک ان تو کا شب قدر نبی و فرمانتی یہ شب قدر در دہے آخر رمضان مخصوصا در شبهای تا 21, 23, 25, 27, 29 یہ شبان تلاش کنی پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ حکمت اشی کہ میں اعتکاف نشتے ہوں میں منظور شب قدر دریافت کرنے گئے کسی لوٹی شب قدر به تمام معنی حاصل بکن یگان راہی اعتکاف نندگی پچھے کہ شب قدر به طور تعین معین نہیں گاہی دور جن یہ تاریخانی تو کا ولی کسی کہ در اعتکاف نشتہ در عبادتیں در حال ای اعتکاف نندگ ہم عبادتیں ای واب ہم متکف عبادتیں و ای تسبیح ہم عبادتیں واب ہم عبادتیں وقتی کہ حد اقل رمضان مبارک ماہ اعتکاف تہا یہ برکت ہے کہ اگر وقتا مسل تو کا شب قدر بگزی تو برو آیا 83 سال و خردے ماہ اعتکاف نندگ ثواب رسی با توجه به ضیق وقت و گذشتن وقت اذان اول من و دی ارائزا ای قسمت ادا تمام کنون البته بعد از اذان سنتان و کوند تشریف داشته ببید که من چند تا تذکرند همانطور که ارزون کدشانا گذرا و مختصر شمی خدمتا یاد آوری کنون و باز بلغنا بكماله کشفت دو جهاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.